राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज। श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 12 अगस्त 2002 3:30 PM गीता अनुसर्ग आश्रम राम। वराकृत नवदवंधनं परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदोपंथाय पृथ्वी ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत नम वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता के 18 अध्याय याद हो तो अब कम से कम अगला जन्म मनुष्य जन्म मिल सकता है, ऐसी बात सुनी है तो ये बात सत्य है? हाँ सुनी, हमें सुनी। गीता पाठ समय तो मृतो मानुष था मृत गीता भैस पुनः करता लौटे मुते मुते आया पुनः जन्म देते भैस पुनः करता लौटे मुते मुते गीता पाठ समय तो मतलब मानुष बहुत वर्षों के बाद है। नीमाज में एक गुजराती सज्जन आए थे, उन्होंने पूछा कम से कम कथा करने चाहिए तो पीछे जन्म नहीं हुए, अरे हो तो भगवान भक्ति हो गए, ये तो करना चाहिए कम से कम, ये तो कोई मनुष्य जन्म से नीचे नहीं होते तो क्या हुए गीता पाठ करो। गीता पाठ ये तो है मतलब मानुष था मजेत सच्ची बात है। कम से कम तो लो कि मनुष्य जन्म नीचे नहीं जावे, परमात्मा की प्राप्ति कर लिया मन है बढ़िया बात, भगवान की कृपा हो जाए। प्राप्ति भी कई बातें नई नई मिली है, बहुत नई नई बात है। एक बहुत दामी बात है कि भगवान का हम है हमारे भगवान है, यह बात ठीक मानने पर संसार हम नहीं है संसार हमारा नहीं है यह बात बैठ जाएगी। भगवान हमारा हम भगवान के, संसार हम नहीं है संसार हमारा नहीं है यह बैठा होगा, ये बात खूब बैठा दो। भगवान हमारे हम भगवान के बहुत दामी बात है, बहुत सेठ बात है, बहुत उत्तम बात है। जितने पाप ताप संसार जन्म ने कारण है सब छूट जाएगा, भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है ही नहीं, तो संसार की बात कोई नहीं रहेगी सब छूट जाएगी। भगवान हमारे हम भगवान के हैं बिल्कुल, संसार हमारा नहीं है हमारा संसार नहीं है, हम संसार नहीं संसार हमारा नहीं, भगवान हमारा है हमारा भगवान है। जो सत्संग होता है इसमें मनुष्यों को हम लोगों पर तो प्रभाव पड़ता है, क्या इन वनस्पतियों पर और पत्थरों पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। इनका क्या प्रभाव देख सकते हैं? अरे वाह, यहाँ एकांत तो बैठोगे तो मन लगेगा, गंगा जी किनारे मन लगेगा और जरूर मन लगेगा, कारण नहीं है प्रमाण हुआ सत्संग प्रमाण हुआ। जो दूसरा आदमी होता है वो लेता नहीं, बैसो ज्यादा पत्थरों पर चीजों पर होता है, क्योंकि ये फेंकते नहीं, ये फेंकते नहीं भगवान की बातों को, और दूसरा होता है वो सैप फेंक देता है, तो वैसे ज्यादा पड़ता है इन पर पवित्र हो जाए सब चीजें, और सत्संग करने ये चंबा बहुत पवित्र पवित्र बहुत पवित्र है, लाभदायक है। यहाँ बैठने मात्र से फायदा लाभ, पर अपने इतने लाभ से संतोष नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति करना है। प्राप्ति की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया है। यह बात कही ना भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ससुर हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, तो सब पाप नष्ट हो जाए, पाप और पुण्य दोनों खत्म, हमारे कोई है ही नहीं, सब इतनी बात तुम कर लो, हम भगवान गैर भगवान हमारे, और कोई हमारा नहीं है कि हम किसी के नहीं है, हमारा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, बिल्कुल, तो आपका पाप ताप सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बात है, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, लेकिन भगवान में जैसी लगन लगनी चाहिए वैसी लगन नहीं लग रही है। तो मांगो भगवान से, मांगो कि लगन दो महाराज, आप भी लगन दो, मांगो भगवान से, भक्ति अपनी देन कही, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब मिल जाए, भक्ति अपनी देन कही, भक्ति भक्ति मांगने की चीज है, भक्ति अपनी मांगो, मांगने की चीज है भगवान से, भक्ति मांगने से मिले, भक्ति मांगनी चाहिए, भगवान से मिलती है, भगवान से मिलती, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बात हो गई, बहुत दामी बात है, बहुत दामी, पाप ताप सब हो जाएगा, संसार हमारा नहीं, हम संसार नहीं, संसार हमारा नहीं, हम संसार नहीं। जैसे लड़की ब्याह किया हो जाता है तो वह अपने ससुराल की होती है, पीर की नहीं होती, पीर की नहीं होती, जहां पैदा हुई, जहां पढ़ी, बड़ी हुई, योगी हुई, ये सब हुआ जिसे, परंतु जब पिताजी ने कन्यादान कर दिया तो बस शास्त्री हो गई, अब सुबह सूत्र भी नहीं लगेगा, पीर का सुबह सूत्र नहीं लगेगा, और शास्त्री में कोई लड़का पैदा हुआ तो कहते भाई तो पढ़ने हाथ बन लगा, बताया तेरे बालक हुआ है, वहां बालकों ने स्वर लग गया, अरे पीर का लगे नहीं, इस तरह से संसार कोई नहीं होता है, उसने है ही नहीं, शास्त्र नहीं होंगे, ऐसे भगवान ही हो जाओ, ये कृपा करो, सब भाई, सब भाई, सब पैदा से भगवान के हम, भगवान के हैं, भगवान हम, भगवान है, भगवान हमारे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात, मान लो भैया, ये एकदम ठीक बात है, सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, हाँ सत्यम भूया प्रियम भूया न भूया सत्यम अप्रियम, सत्य अप्रिय कटवा नहीं करना, परंतु सत्य कड़वा लगता है, कड़वा लगता तो वैसे सुप्रेरणा से, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम, और प्रिय से नानृतम ब्रुयात, ये धर्म सनातन प्रिय धूर्णी बोला, प्रिय असत्य बोला, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रिय ब्रूयात धर्म सनातन सब ठीक हो सब ठीक हो निश्चित हो जाओ निश्चित सब ठीक हो। आप कहते हैं कि हमेशा एकदम प्रसन्न रहो। हाँ एकदम, परंतु हम तो भगवान के लिए दुखी रहते हैं। भगवान ले दुखी अच्छा भगवान के लिए, भगवान के लिए कुछ भी करो, बैर भी करो भय भी करो, भगवान से करो ठीक है। भगवान मुझे मन में याद भगवान रहेगी वो सब पवित्र हो जाएगा। भगवान की याद रहने से पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बैर भी भगवान से भयाद कर चैत्य देव कृपा ने शिवपाल आदि का और भय से कर भयभीत हो गया। भगवान भय लगे भगवान से किसी तरह से भगवान की याद हो जाए। देखो बैसाख में गीत गंगा जी का स्नान कर तो प्रसन्नता होती है और माँ के महीने स्नान करे तो सही लगता है। वो सही लगता है प्रसन्नता होती है तो स्नान का महात्म तो और बरबर पर माँ का स्नान कर रहा है और बैसा का स्नान बड़ा आनंद है, दोनों का महात्म है। तो बैर करे जगह वर्तमान में आनंद नहीं है परंतु भगवान की याद है भीतर से स्नान का मातम बरबर है आनंद रहेगा। भीतर से भगवान को याद रखो और प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। मैंने प्रसाद सौम्य तो मौन महात्म भाव सूर्य तपो मानस मुझे थे मान तपस्या मानस तपस्या है खुश मौज में रहा दुख कुछ बात है भगवान का मैं भगवान हमारे खुशी रहो हरदम भगवान हमारे हम भगवान के खूब प्रसन्न रहो मौज में रहो हरदम खुश रहो हरदम खुश क्यों भगवान का मैं भगवान हमारे इतनी बढ़िया चीज धनी आदमी को देख रहे राजा को देख रहे लोग खुश रहते अरे सबके ऊपर भगवान है। भगवान से बढ़कर कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं भगवान के हमारे भगवान है बहुत बढ़िया चीज बहुत बढ़िया सब पाप ताप सब सब खत्म हो जाएंगे भगवान ही हो गया हम भगवान के हैं भगवान हमारे विभाग दो जड़ चेतन दो ना सुनो भी दे दे ना भव दे दो हम भगवान के हैं भगवान हमारे सब पाप आप खत्म हो जाएगा खराब है ताप खराब खत्म हो जाएगी हम भगवान के भगवान हमारे मस्त रहो हरदम मस्त रहो हम भगवान के भगवान हमारे भगवान हमारे है हम भगवान के हैं। भगवान की चर्चा ले आए या क्यों आए आप इधर इकट्ठे हुए क्यों हुए भगवान के लिए और क्या मतलब बताओ कोई धन मिलता है कोई भोजन मिलता है कपड़ा मिलता है क्या मिलता है भगवान की बात है भगवान के लिए आए भगवान के लिए बैठे भगवान के लिए तो हमारा जीवन सफल हो गया भगवान। भगवान के लिए आए, भगवान के लिए आए हुए, भगवान के लिए बैठे हैं। ये बैठना भी सफल भगवान के लिए और मतलब नहीं है। और क्या मतलब है यहाँ आने से? मतलब ये और मतलब केवल भगवान, केवल भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए बैठे हैं। एकांत भजन कर बैठे तो भगवान के लिए, गंगा जी में नहावा तो भगवान के लिए है। सब अंतर शुद्ध हो भगवान हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, सब भगवान हरदम भगवान के लिए। मैं तो भगवान हो गया, संसार का मैं नहीं हूँ, मेरा संसार नहीं है। करो हिम्मत, हिम्मत करो, संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। संसार हरदम जा रहा है, आप लोग बालक बना के अपना जमाने की अपनी वृद्धा में जा रही, रोगियों में जा रही, ऐसा प्रत्यक्ष जा रहा है। संसार अपना नहीं है, ये तो संसार जा रहा है, आपकी सुनता नहीं कोई, संसार जा रहा कोई सुनता ही नहीं, हमारा नहीं है, हमारे भगवान मेरे मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, दूसरों कोई, दूसरों कोई, दूसरों कोई, दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। बहुत बढ़िया बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, हरदम मौज रहेगी, आनंद रहेगा, हरदम खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, हरदम ही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, सत्संग में आ गया भगवान का हूँ मैं, हम तो भगवान के हैं, ऐसे सब भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पता लग गया हम भगवान के हैं, है भगवान हमारे है, संसार अब नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार हरदम बहता है, हरदम बहता है, शरीर हरदम बहता है, हरदम नहीं, वो क्या अपना माना है, अपना ही भगवान हमारा, भगवान का हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के, पक्की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। पिता दान कर देता है तो कन्या अपने को सास नहीं मानती है, पीर की नहीं मानती, पीर बहेगी, काम करेगी, पीर का ठीक काम करेगी, सब ठाम बढ़िया काम करेगी, परंतु अपने आप को मानेगी मैं सास हूं, मेरे पिताजी का है, मेरे भाई का है, घर है, ये मेरा नहीं है। अरे प्यार दिया पिछले वर्ष को धन नहीं है और घर वो मैं हमारा, ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हृदय से भीतर से हरदम, बड़ा भारी काम होगा, बड़ा भारी हम भगवान के, भगवान भगवान हमारे, हम भगवान के, हरदम प्रसन्न हरदम मौज हुई, बड़े घर तारी लगी मना तारी तुम्हारी लागीरे हरी उन्नत भागीरे बड़े घर ताली लागीरे मोटे घर ता वाले लागी रे मना थारी उनत भागी रे मना थारी चीलरी ये नाम नहीं रे डाबरी ये कुण जा चीलरी ये नहीं रे डाबरी ये कुण जा ए जी नासा गंगा गोमती रे नासा पाप शरीरा राजाए बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उनत भागी रे मना ताली लागी नाम सोरे पड़ो है समद में सीर वहां ताली लागी नाम सोरे पड़ो है समद में मीठा मेवा त्याग के मारे मीठा त्याग के मारे कुन पीव कड़वो नीर बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उनत भागी रे हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू सिरदार हाँ हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू सिरदार काम दारा सु काम नहीं रे काम नहीं मैं तो जाए मिलूं दरबार बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी उनत भागी रे ए मना कांच कथिर बिन जू नहीं रे लोहा मरे कुण भार हाँ कांच कथिर बिन जू नहीं रे लोहा मरे कुण सोना रूपा सु काम नहीं रे सोना हाँ नहीं मैं तो अरे हीरा रोबो पार बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे ओ मना थारी उनत भागी रे हे मना पीपा कु प्रभु परचो दीनो भरिया है दिया है खजाना पूर हाँ पीपा को प्रभु परचो दीनो दिया है खजाना मीरा के प्रभु गिरधर नागर माई है बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर बाई गिरधर नागर धनी तो मिला है हजूर बड़े घर ताली लागी रे मोटे घर ताली लागी रे मना थारी ऊन ये ताले लग गया है निकाले रे भाषा है ये भैला हो गया तू भैला संसार का तू भैला भगवान से प्रेम है एवं संसार से तू भैला अब संसार भैल दे संसार तू भैला मौज होगी संसार तू भैला संसार भैला ने भगवान ने भैला ऐसी बात है मौज होगी भाई कितनी सोती सोनी कितनी बढ़िया कितनी उत्तम कितनी ऊंचे तरने की बात भगवान राम मेरा भगवान है एक धनी आदमी ने हो जाए तो मन में गर्मी आ जा हे भगवान ऐसा बड़ा कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं ऐसे भगवान बहुत बड़ा प्रेम बड़े घर ताले लागी रे बड़ा था उणत अणहूत अणहूत अणुत दूसरी बात है नहीं मारा अभाव सब दूर हो गया बड़ा थारी उणत मान अभाव अभाव दूर हो गया मौज हो गई बड़े घर ताले अब प्रेम सुखी सब सब प्रेम प्रेम से एकदम प्रेम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने उद्योग संधि में है भगवान की कृपा से मिले शुद्ध मिले चित्त भाई राम कृपा कर जाए चित्त भाई राम कृपा कर चित भाई राम कृपा कर जाए सत्संगति मद मंगल मूला फल प्रसाद राम कृपा में सत्संग संस्कृति कृपा अंता राम कृपा में मेरे निशंत संस्कृति संस्कृति कृपा अंता राम सत्संगति संस्कृति कृपा अंता मजाल क्या है नाम की मजाल क्या है जान की जो राम नाम ले पाप ले में थाप की जो मुंडू फोड़ते हुए राम जी राम जी कृपा श्याम राम